هذه المقامات منسكو في سلك الافادات سلك موي بوم بي ني نسبر وين غوغله نانا كون دانا نوتي مقامي فمو كاي لمو كاي ديف مانا تي يونو بغا جارينيا رك من رلكو بوم وسلكها تمو سوبكو mu dugal ko maslakal mawdu'ati comme jaru kayu yañu talifon anil ajmawati jele ci ay ajmawat ay wal jamadat ak jamadat ci ay bayima yu mënul wax yoyoy ajmawat ak jamadat ñu naan bu ki banena gayne gané ko kama fi kalila tawaddimna wa alf laylatin wa layla tere yoyu lay neena non rek la koy def ay hikam la yu ñu def comme ay lebu di ci tudd ay buké ki ay gaydé ak nangam ñoko xex fekk na hikma yu ñuy laqla ngir bëgg joxé seen xam xam ci anam go xamni ah du mel na kuy garal ab bur ba muy dal ci sa kaw lolo taxal mi def yoy kama fi kalilati wa dimna walam yisma deggane fuko sakku ñu diko degg walam yisma degalefu talib bi man ko xan naba dafa sore sam ho degam antil kal hikayat wal hikayat yo yalay nek ci fu melni kalila wa dimna ak yoy ku mun la deg netali yoy ne ken deglo ko talib aw asma wala ko xane da fay jeng bakar ruwata ha ñakoy riwaya diko dox di jang mu di len ne li ngeen di def bakar la fi waqtin min al awqat ci ben tang ci tay koku ken deglu ko na dem yon summa idha kanat ganawga su fekke sax nek na al a'malu jafi bin niyyat ci yene ndegam nit lamu yene rek lay am min qawli ali salatu wassalam inma al a'malu bin niyyat wa inma likulli imrin ma nawa su fekke lolo am wa biha ci yene yi lay nek in iqadul uqud diniyat fas fas pas dine yep ci yene la kon fa ayu harajin ana ban bakar ala man ansha'a moy war ku talif mulahan ay wax yu kharamu litambihi ngir di yetal ci djublu la li tambihi du jegeni tapale te moy fek ludul deug garafetal ko bañu ni deug la ciosanu tamwi min kalimatil ma'i li anna al ma'a asluhu mawahun batu ma'na kon ci lañu tege tamwi mawahahu idha talahu bi ma'i dhahab lolu mo don tambi ci ciir tek lo xamni benen matière la nga bëgg ko nga bëgg ci anaxé nga jël ndoxum wurus peinture ko ci kaw bako ko gis ni ndabal wurus la lolu mo don tambi ci ciosan ni ki ku japp ay tiaxan rafetal ko ba ñepp dogu ni deug ngo lolu tambi neena du lol wana hatimu jublu biha ci talifa man hat tahdhib jublu wayu selal ak tahdhibul uqul lal akadhib bu jegeni ay fan la djub wal huwa ndax mom nek na ki def lolou ndax mom don na fi dalika ci jefam illa bi manzilati man ludul mangi ci waccu way ko xamni intadaba dafa wuyu ci li ta'limin pour xamle nadabahu lil amri fan tadaba moy wonañu ko ca mu wuyisi ko xane dafa wuyisi pour jangale aw hada wala ko xane dafa ginde ila siratul mustaqim jëm ci yoonu jub neena ki non rek la dem yoonu manière bi muy jangale rek la waye neena kuy ginde rek la ala annani radin bi an ahmil al hawa wa akhlus minhu la alayya wala li ala annani andak niki man nak sa fek na radin ku d'accord la bi an ahmil al hawa ci ma jël sama bëgg bëgg ma def ko wa akhlu saminu and ak ma mucc ci la alayya wala li ak lor waruma ca njeri ñeluma ca neena man suma faje sama aaje def la ma bëggona def ba ma wax la ma bëggona def te yalla def lor dabuma ca ngañay fek ma ca jaral na wa billahi a'tadib ci yalla dong lay degeerlo fi ma a'tanib ci li nga xani mom lay jublu wa atasim ci mom lay muslim mimma yasim ci luy aybalé wa sama yasim wa artarshid mom lay sak mu gindima ila ma yurshidu jëm ci lo xane da fay jubal te du sank rustu khilafu al-ghay wa ad-dalal famal mafza'u amul akbur illa ilayhi ludul ci yalla dong la wara jëm ba du jariñ wala listi'anatu jegeene sakku ndimmal illa bihi ludul ci yalla mba ndimmal du am iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in wala tawfiqu dafale jam ak lamu doon wuti be sonu ca faf ko am du am illa minhu ludul ci yalla lay joge mba du nek wala al maw'ilu amul delu way illa huwa ludul mom alayhi ci mom dong tawakkaltu la di sukandiku tawakkaltu tawakkala at tawakka'a بمعنى واحد يستعمل في المعاني وفي المحسوسات توكلت على الله كوكو معنى توكلت على فلان معنى توكلت على عصاية حس له توكل كتوكا توكا عليه أيوة. ومن التوكل في المحسوسات قوله ربت وربا من تحتها ابن مدينة يظل على مسحاته يتوكل غرب ينات لدون وصف نون ربت مغن وربا من تحتها ابن مدينة ابن مدينة مودي العبد ابن الأمت غرب يوخاني بين جام فدك diko defar tol bo xane day yor pelam day sukkandiko pelam di tib di gas di defar rabat waraba min tahti habn madinatin yadhallu ala mishatihi yatawakkalu bimaana yatawakkalu moy sukkandiko ci maana borom pel buy jajji sukkandiko pel ba non wa lolu yatawakkal tawakkal moy sukkandiko hisan aw maana ka tawakka bil hams وبه جموم نستعين لنوي دمانديكو وهو موم نعم باهن المعين ويعجج من الهزم الأولى الصنعانية صنعاء لك لون كابيتال ريو بنيوخ يمن أنا مكتبلي جي مكتبلي ننني مناسبة جي موين دافك صنعاء moy dekk bu jekk taxaw ci kaw suuf neñu gannaaw tufaanu nuh tufaan ma won ci gannaaw ci tanguno neñu sanaa moy premier dekk bu jekk taxaw ci kaw suuf neñu ci gogou munasaba motax mu def ko premieru maqama li doon jang tarjama la won hadathan natlina al harith ibn hammam qala waxna lamma qata'tu ba nga xamene warna اقتعد قعد موي توغنا اقتعد كذا موي ورنا شي كوم توغنا شي كوم قعود موي اب وركاي بني توك شي كوم كي غليم لما اقتعدت بما وري غاربا اغتراب ما نام شي غنو دوخاندم دوخاند اك دوخاندم لا ديف نيكي bayyi ba bu ñuy war ak gëlem go xamne day am gharib moy kahil muqaddamu dhahri dabba fi nga xamé ni fi la gannaaw gi war yam ciq mi tambalé ci jëm ci loss bu deew fas fofu moy gharib bu de gëlemit moy comme mbag dal ci nit kanamu jëgan fofu moy gharib ba mako waré wa an a wa an atni tasarel ma al matrabatu nyak gi moma yekati moma sorel anil atrabi walis maram ya atrab moy jamu turbin man yuladu ma'aka fi zamanin wahid koku moy turb nga jamu ji atrabun denga amal itrabu bil kasri فهو كثرة المال حتى يصير المال كالتراب فيقال أترب إترابا برنا على كون إتراب مودي بري على الأتراب مودي مرم قد جمعهما شاعر بقوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي مكارم الأخلاق لا يوخ mune sudul won xaru gumay xaru ak ku ñak koy sakku ndima xaru guma koy xaru ba bu boba ma kontan loko ci lama koy jox sudul won jëf ju bax joju neena kon ma kuntu usiru itraban ala tarabit neena kon duma nek de mos ak bare alal dima gënal ak ñak dede so gisé bare alal gënal ma ak ñak du dara ludul damay xaru ko loru ko xani dama ko war dimbi rek lolu motax fofu dem moy ghayatu makarim al akhlaq anil atrabi wal ismaram ya tawhat bi lama daldi deme lama daldi sanni sarelma tawaihu az-zaman wa sanni jamano mu yom moma yobbu ila sanaa il yaman ba ci sanaa bu yaman capital yaman fa dakhaltuha ma dug dekk ba khawiyan wi fad fek may aji weddi ay mbusi yobbal jam'u wafdatin wifaq jam wafdatin moy lu melni khariita yo xamni ab sam dana ci def yobalam bi muy lek ci alba neena manekit badiyal infadi ko di aji feñ ji manke gu mu manke dund min anfada zad infad moy sab yobal jeex neena anfada rajulu ida faniya zaduhu wa maluhu ka xani la amliku duma momati bulghatan la amliku fenu mudari o xam ngeen ni bu ca dara dugul yasihu lil hal wala lil istiqbal zaidun yaqra'u yani al ana zaidun yaqra'u yani gadan kon la amliku te mom day netali lu passé koko nak batay dana nek luko def hikayatul hali al madiya mudari'u su fekke danga ko netle hal bu passé batay dana mana nek mu nga xane dafa jublu ni man boba tan mangi nek ni da momu mananga makinan la amliku bulghatan bulghatu moy may taballahu bihi li ghadin lula mana agale elek wala lula mana tay arrangé tay lolu moy bulgha wala ajidu duma fek fi jirabi ci sama jirab moy sama mbus bi wala sama gafaka gi ci waxonu bu jekk ba duma ci fek mudghatan lu mat ab lanc ci ñam ma miqdaru ma yumdaghu mu xat ci bir gemi lolu moy mudgha moy ci ñam lu xat ci bir gemi ben lolu mudgha fa tafiqtu ma dal di commencer fi'lu shuru' la ci mbokki af'alu shuru' yi ngeen xam ci nawasikh yi fa tafiqtu ajubu mu commencer di dok di wondelu di dox ajubu turuqatiha manam may dox ci yonam ya mithla al ha'im melni ki ha'im melni ki picc mom mu nga xamni mithla al ha'im kom ko xamni ku gëlem la mithla al ha'im kom ku gëlem wa arudu tamais adadat wa ajulu may wandelu fi hawmatiha ci ay goxam jawalanal ha'im kom wandelu ha'im koku moy picc mi nga xamni mar man nako yobbe bu deme ci ndox fay wër ndox ma di dew di nawdi fa fa man na lap ci ndox ma de nga koku moy picc mi nga xamni nena bam ko defé nak wa arudu mangi sakku lolou yep fi masarihi lamahati ci sama place yi may xolé masrahul ayn haythu tusrah fañ koy xol talal xol ba mu jëm moy masrah min saraha min saraha tarf fi masarih lamahati ci sama place xolu kay wa masayih gadawati ak sama place doxu kayu xey wa rawhati ak ngonti neena luma fay sakku kariman ku bax ci walu jikko karam buñu ko waxe mbax la ci walu jikko su ko defé tabé bok ci ak makarimul akhlaq wuté nak sharaf té da nga gogou buñ ko waxé ci walu dara jala askan ak yoy kon sharaf mom de nga a batay mu wuté ak batay sharaf ak karam ak majd ak yoy yep dañu len di bolé tedna té amnañu tuti ay différence manam ci gatal dal karam min jihatil khuluq wa sharaf min jihatin nasab akidam non wal majd min jihati irtifa'i darajat fi dunya kal mulk ibn haydam non fadiddu karam moy lu'm wa diddu sharaf moy al wada' ayo aziz kadhalika no diko fere ko tedd waye koku nak mangi nek ci manam ko xani kenn yabuko koku moy aziz safana moy zalil moy kuñ kenn yab kenn yegut kon ñetti baat yoy niro na ñu waye fokk mubtadi wara xamé seen maana bayna al aziz wal sharif wal karim wa bi daddha tatabayyanu al ashya' lo bëgg xam safan ba contraire ba soko xamé xam so xamé ni lu'm moy safanu karam te lu'm moy bon jiko nga xam karam so xamé ni zillatu moy yabu ken weguko ku ne atana dal ci kawm diko mankel nga dal de xam luy mana izza so xamé adda'a adda'atu moy a yes yes manam ñak solo bu mu upp da dal di xam sharaf neena ma sek kariman ukhliqu lahu dibajati ko xani dana ko rappalal sama dibaj dibaj modonu aw dar ci kanam xar kanam la ci jiblu dal manam nit su fekke ni dafa doylu wali ci nit ñi koku kon mel na na ñongal na deru kanam amma bu deme fi nawlem nak diko yelwa nak di sakku ndimmal ci mom lolu lañuy wax muy rappal deru kanam ndax nit ku bax ku gore ku yaram su loro bay laaj xar day yeg ak wifi ci xar kanam melni deru kanam bi dafa ras ndax kersa lolu moy ukhliqu lahu dibajati wa abuhu tumay may biral lahu ñel ko bi hajati ci sama aaji aw adiban wala mangi sakku adib ko xam ilmul adab ko xani tufarriju dana mana wunni ru'yatuhu sama gis guma ko gis masdar la mulaf maf'ul ru'yatuhu gis guma ko gis dana man dim dana mana wunni ummati sama njaqare lolou moy maf'ulu tufarriju wa turwi tay mandal riwayatuhu ab riwayam sulo net li lay dara ci xam xam lola dana mandal khullati sama maru ba jemon ci adab lol la donut hatta adatni ba jotalema khatimatul mataf la mujj ci samay tour yi ma don wër wa hadatni tegindi mat fatihatul alqaf la jekk am ci ñewante buma yalla ñewante dama jekk feñu ci lutfullah فاتحه شيء اوله وهو فاتح ومنه فاتحه الكتاب اول سوره منه الى مما يبو الى نادين في غرام بلاص نادين ونديين داني كو واخ بمعنى مجلس القوم نادين رحيب بياتو محتوي بلامبو على زحام تبوخنت نيت نيابره ونحيب اك ييك موي جوي يوي ديغ fawlaktu ma daldi dug ghabatal jam'i manam gottu mboloma ghabatu moy ashjarul kathir al multaf garab yu rabalo yu bare bare lendam mu jublu ci nak mbolomu dajalo di setan nonu dajalo melni ay garab yu rabalo ci Allah ba mu tudde ko ghaba mana al jam'u alladhi kal ghabati li asbura pur manatu asbura bi mana akhtabira manatu majlabata dam'i bi jukay rangoy xam ngeen ni waznu maf'alatu dañu koy tegg ci silasi pour mu tektale sababu as-sabab al-hamil ala shay ka qawlihim al-waladu majbanatun mabkhalatun al-yaminu al-fajiratu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-mal fa maf'alatun tadul ala sabab al-shay al-hamil alayh majlabat ad-dam' li waral rangoñ diko dig liko sabab fara'aytu majis fi buhrati al-halqati ci dig geew boba majis fa shakhsan ab jam shakhta al-khilqati ku mes bind ku xaw sew te jek be alayhi nek ci kawam uhbatu siyahati ay yere yere dox mana cholu musafir dal mo nek ci mom shi'aru siyahati الأهبة تشتسان على العدة والتأهب لشيء و وله تمنيالك فكمن يأمر رنة النياحة وانكب جوي نياحة كم دون جوي كده أكيوه وهو مم واجنك جم جوجو يطبع من غير مول الأسجاء السجعية سجعية مودي مقاطع الكلام يوخمني دفاي ميرو قوافي الشعر مو كم نينك جيستي تيربي أي وخينام دوغانتي دي ميرو ميرو ميرو بن دوغانتي بومو دوغ بلا باي لومو غات غات نيار فاو دي اندي بنين بومل نموم ولا ينين يومل نموم رنت النياحة وهو موم يطبع من غير مول الأسجاع أي سجعهم بجواهر لفظه في جواهر لفظهم لفظهم يمني أي جواهر ترفت جوهر كل حجر كريم كن جوهر كل شيء خياره كن li tanef ci ay bat yu rafet la djublu way qara'u teba ngay dor al asma'a nopi bi zawajiri wa'dhihi ci way jajjay ware amana wa'dhihi al zajir waqad ahata tafak pegna werna bi ci mom akhlatu zumar ay jaxassoy mbolo akhlatu nas may man laysu min aslin wahid moy ñinga xani bokku ñu ben ci saal ak mu ñu di len wax awbashu nas wala ñu di len wax ushaba الجماعة المختلفون في الأصل وقد أحاطت به أخلاط الزمر ينكور إحاطة الهالة كم نقويل ديويري بالقمر كوير قويل نك بعد ولف لبوف قينا ين ريو دنكو خام ين دكو خام سوف كيني وير دفا don wu leer torop ni ki ci digg weer wi la ay wa te mu di guddi go xamni ni bi fatul complete ba man ko sang xana ni ri way fa am ñaare bu weer wa yanje da ngay set lu melni ki awrudu geew bu jek weer ko ab rond bu jek melni redu weex la te fek kon leeray weer wi ay shu'a am mo koy def ci ni ri way fi mo don reddu jek war ko lolou lañ wax wer wi dafa gewé lolou moy hala ni hala di wéré bil qamar wal akmam ak niki kambo di wéré bi samar ci meñnat al akmam jam'u kimmin bil kasri modi wi'a wa tal'i wote akmam jam'u kummin bi dam modi madkhalul yadi fil qamis loxo bu kum la waye li ëmb meññatu garab kim la bil kasr seen jamu nak ñoko bok lak man fa dalaftu ma daldi temp ilayhi jëm ca mom li aqtamis ngir ma nito manay ma jariño min fawaidihi ci jariñam ya wa altaqita agit ngir ma for ba'da faraidihi lenn ci kaddom yi nga xamni yu ñak morom la ku ci ne faridatun la fi fanni fa sami'tuhu ma dal ko deg yaqulu muy wax hina khab waqtu wa muy gaaw di ñuk fi majalihi ci wandel wayam yoon wa mu jaar ci geew wa hadarat tay bamb moy di humb shaqashiqur tijalihi ay bolaxi joram humb ak bolax ñaari barta ngok yo xamni a batay yarkati geleem ye ci rew mu mel naka njabur lolou danañ ko xam bamb moy lur gogu geleem ji def nga de ko muy bax bax bax bax di add shaq shaq moy lolou genn melni ben bomb ben bal bo xamni bu xonko choy lay don yap comme yap bu bok ci bir gemiñ la yalla ko bindale genn mu melni ben mbous bo xani sude bamb day sol ngelaw dootu xat ci gemiñ gi genn fi bit tolna bal bu ruy ci bal yi xale yi di jënd nonu lay mel mu def rurururur ba bamuy delu ngelaw li delu mu daldi delu wat ci bir marché dootu am deset ko gis nonu bu maté kuy deug non la ko yalla lol nak bolax la ko ram jox lol moy shaq shaqat wa yuqalu fulanun shaq shaqatu qawmihi manak sen porte parole ki nga xani mo len di yoral wax dana ñu ni moy shaq shaqatu qawm wa wal aslu fihi ma yukhrijuhu al ba'ir al jamal idha haj bu goor be koy def nak reem bu jigen du ko def koku yofu koy def ha ma deg ko mo nan ayyuha sadir yawmi aji faale di ñaka faale sadir huwa alladhi la yubali bima yasna fi ghulawaihi ci jeggi dayom mujawazatul hadd fi shay غلا غلوا وهو في غلوائه ما دغكو موي واخ ايها السادل يوم ميغا خامي يا دي سمبرتال غودال ثوب خيلائه اي مبي ريلوم الجامع كي اجي مام كان ليغا خاني لا يقف عند حد في جهالاته اي ريرم jahala su fekkone jahlu dadul ilmi rek la kon ken duko yam unun annahu ma'nan wahid jahala af'aluhu aw aqwaluhu ad-dallati ala adami istiqamati yoyu moy jahalati man na nek ay wax man na nek ay jef al-janihu kay aji jang ila khuzabilati jëm ci ay tiaxanam khuzabilat jëm khuzabilati moy lo xani ko batil rek moy batil rek mané ko koku ma de ko nan ko yow yow mi def yow mi melé nonu ila ma bakagn ila harfu jar la won ma di istifhamiyya ma di istifhamiyya nak suñu ko jaré rek fokk dañuy hazaf alif mu nek murakkab tay fi mo ila ma melo tarkib bi mo waral ma mu def ko mim kesse ngi ila ma mana ila ma jëm be kañ ci jamono ma am la bu ñuy laaje luddul aqi yusalu bihi anil waqt kama huna ila ma be kañ ci jamono motax ila tarkib bi mo waral ñu def ko lam alif de kon lam ak ya lañ koy binde ma it ñu dolli ci alif mana fuñ ko jare dag alif ibn malik ne wa ma fil istifhami in jurrat hudhif alifuha wa awliha alha intaqi mo xam nak harafa ko jar niki fi ilama wala